Είναι. Слухайце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Калёніі разгледзяць прашэнне пра памілаванне Бандарэнкі. Кіраўніцтва БАШ абвінавацілі ў атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў, што яны здымуцца з выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Паводле інфармацыі з Магілёўскай калоніі, праз два дні там адбудзецца пасяджэнне камісіі, на якім разгледзяць прашэнне аб памілаванні палітвязня Змітра Бандарэнкі. Я нагадаю, што днямі ў тэлефоннай размове з жонкай Змітр Бандарэнка паведаміў, што напісаў такое прашэнне 1 лютага. Расказвае Алег Груздзіловіч. Дзень, калі Змітра Бандарэнку вызваляць, залежыць ад таго, ці падпіша, а калі падпіша, то ў які тэрмін, гэта прашэнне Александра Лукашэнка. Паведамлі свабодзе Магілёўскай калоніі. У самой Калёніі прашэнне вязня разгледзяць 8 лютага, сказала супрацоўніца. Какое будет решение, это будет известно попозже. Пока у нас еще только будет проходить комиссию. Наша наблюдательная рассматривать, а потом мы направляем материалы на президента. А калі это будет у вас? Знаете, это где-то будет, если все нормально, значит, в среду будет комиссия. 4 лютага у телефонной размове с жонкой Змітр Бандарэнка поведомил, что 1 лютага написал прашэнне памілаванні. Сёння жонка палітвязня атрымала ад яго адразу два лісты, адзін з якіх быў напісаны ўжо пасля падпісання прашэння памілаванні. З гэтага ліста Ольга Бандарэнка зрабіла выснову, што муж па-ранейшаму не можа выказвацца да канца адкрыта. Некаторыя фразы такія, што над іх сэнсам мне яшчэ трэба думаць, кажа Ольга Бандарэнка. Што да перспектывы вызвалення, хутка яго Змітр Бандарэнка не чакае, кажа Ольга і цытуе вытрымку з ліста. Как раз пішет вот в этом письме, что теперь может быть все, что хочешь, и туда, и сюда. Скорее, все сложнится. Однако теперь они петлять уже не смогут. І в гэтым я должен быць з Андреем. Свабодзе Ольга Бандарэнка ўдакладніла, што не можа сказаць з пэўнасцю, ці падпісаў муж гатовы тэкст прашэння, або сам склаў і падпісаў яго. У тэлефоннай размове, як і ў лісце, пра гэта нічога не было. Ольга Бандарэнка гэтак пракаментавала ліст мужа. Было как? Было заявлено, што они не хацят выходзіць. А на самом деле получается, что их не хотят выпускать, потому что уже два месяца Андрея не выпускают. Мало того, что не выпускают, еще продолжается давление. Мало того, что его гоняли по этапу, мы до сих пор не знаем, что было, когда он так долго ехал, когда он пропал вообще из поля зрения. Мы не знаем, какие еще меры воздействия к нему применяли. Возникает очень большой вопрос. По поводу известок, Змітр Бандарэнка снова отримал возможность користаться мылицей при ходьбе, а так само ему вернули адмысловый ортопедичный обуток. У зняволення Бандарэнка перенес операцию на хребетник. У яго таксама праблемы з нагой. Супрацоўніца Магілёўскай калоніі запэўніла, што за Змітром Бандарэнкам назіраюць турэмныя лекары і што ён не скардзіцца на ўмовы ўтрымання. У условіях он нормально содержится, не беспокойтесь. Ольга Бандарэнка пра ўмовы мужа сказала, у якім перакуленым свеце мы жывем, калі вяртанне мыліцы лічыцца за шчасце. Я дадам, што ў канцы студзеня стала вядома, што прашэнне аб памілаванні падпісаў былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, якога трымаюць у калоніі Відзьба 3. Паводле ягонай жонкі гэта адбылося ў канцы лістапада, паводле дэпартаменту выканання пакаранняў у канцы снежня. Пакуль няма звестак пра тое, ці прашэнне Андрэя Саннікава ўжо разгледжанае камісіяй па памілаванні і Аляксандрам Лукашэнкам. Слухачы Свабоды пра памілаванне вязняў. У большинства людей давно созрело мнение, подавайте прошение всем. Вот и Бондаренко, молодец, тоже подал прошение. Подавайте все, может еще сохраните здоровье и жизнь. Я переконанный, что написание о помиловании и Бондаренком, и Андреем Санником, это не слабость, а это сила. Никто не различил на такий ход. Они зараз не ведают, что с ними робить. И выпустить нельга, и покидать нельга. И они все доказали, что они люди пристойные, интеллигентные, мужные. Там им сидеть не треба. Тут они потребны. Если кто-то еще пытался найти в Лукашенко хоть каплю человечности, понял, бесполезно. Кроме слепоты и глухоты к чужому страданию, ненависти и садизма, там ничего нет. И ситуация с Санниковым и Бондаренко наглядно показала. Мы все осознаем и поймем, что эти люди никогда и никого не предавали. Никогда и никого не подставляли вместо себя. И как бы Лукашенко ни хотелось, наши лидеры не замарали ни своей чести, ни своей совести. Этими издевательствами над людьми Лукашенко уже поставил себя вне закона. Порядочный человек руки ему не подаст. Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі. Уся Беларусь у турмі. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі. У Беларусі не гірше, у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити. Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Свае меркаванні выказваюць мінакі з Горадні, якіх распытваў наш корэспандэнт. Наверное, боится все-таки конкуренции какой-то перед выборами. Не, ну выпустить потом, может, после выборов. Боюсь, что николь. Трудный вопрос, в чем причина. Причина в режиме. В чем еще может быть? Причина вся в режиме, який существует в нашей Беларуси. Ну, это надо ему задать вопрос. Лукашенко, чего это он не выпускает их? Не знаю. Может, конкуренция боится. Может быть, боится оппонентов. Ну, как пишут в интернете, у нас последняя диктатура держится в мире. Ну, вот потому, может быть, и боится, что придется выйти. Ну, вот это не знаю. Наверное, еще долго. Я думаю, просто чекается определенный момент. Может, под какие-то льготы из Евросоюза. Ну, это просто гандаль этими людьми. Влада думает, что еще этот момент не настал, грубо говоря. Вот так вот. Тянуть, да. Уже все готово. Прошения эти выбиты, грубо говоря, с людей. Видно, помогла Россия. Деньги пока есть. Можно это как козырная карта в рукаве. На черный день тримает. Да, вот так вот. Может, не подписал просто и не выпускаю. Боится, может. Я не буду говорить больше ничего. Мне кажется, на самом деле боится. Сидел все выборы, эти сидит. Все равно он остался на своем месте. Лукашенко Александр Егорович. Значит, не наелся. Тут немножко, может, и Лукашенко не прав. Ну что, ну выборы, ну там было какие-то беспорядки какие-то. РКЧП, помните? Их же выпустили. Вряд ли боится. Он их выпустит. Ну, может быть, через полгода, через год. Они уже ничего не знают. Выпусти их там. Выгони даже, вернее. Идите вы там на свои вольные хлеба. Чем быть? Не знаю, повтор, может, какого-нибудь. Ну, событий каких-то. Я скажу так, что во всем ином мире творится беспредел. Такой же и у нас. Ну, у нас на таком же почти уровне. Ну, может, чуть выше, ниже, где как. Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Меркаванне жыхароў Горадні. 5 лютага ў праграме «У цэнтры ўвагі» беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Былі паказаны дакументы, якія нібыта сведчаць пра гэта без пячатак і подпісаў. Падставай для праграмы быў названы ананімны ліст ад нейкага былога сябра БАЖ, які абвінавачвае асацыяцыю ў нямэтавым выкарыстанні сродкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская. У сюжэце пра БАЖ беларускае тэлебачанне выкарыстала здымкі схаванай камеры, падпільноўвала кіраўніка БАЖа на выхадзе з дому і на вуліцы пад снегам прасіла пракаментаваць нейкія паперы. Урэшце стваральнікі праграмы звярнуліся па дапамогу да псіхіятра, які па відэа аналізаваў паводзіны чалавека. А ў якасці галоўнай інфармацыйнай крыніцы фігуруе ананімка. Кіраўніца БАЖ Жанна Літвіна узгадвае ўзмацненне ціску на незалежных журналістаў, шматлікія арышты і затрыманні, крымінальныя справы і лічыць прэм'еру БТ лагічным працягам усяго гэтага. Што да журналістыкі, прафесійных якасцяў і метадаў стваральнікаў сюжэту БТ, журналіст з вялікім стажам, лаўрэат шматлікіх журналісцкіх прэміяў, былы галоўны рэдактар радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» Жанна Літвіна кажа. Просто прыкра, як прафесія журналістыка сыходзіць з беларускага тэлебачання і прысвяціўшы столькі эфірнага часу важу, не знайсці месца ўсё ж такі распавесці, што з сябе ўяўляе арганізацыя. І гаворачы пра фінансаванне, не ўзгадаць тое, што арганізацыя была яшчэ ў 2004 узнагароджаная прэміяй імя Сахарова, прэмія Еўрапарламента. Гэтыя сродкі былі пералічаныя на рахунак арганізацыі, з іх былі выплачаныя ўсе падаткі. Менавіта вось гэтае фінансаванне дапамагала арганізацыі на працягу некалькіх гадоў падтрымліваць сваю дзейнасць. Што да рэакцыі амбасады Вялікай Брытаніі ў Беларусі на фільм БТ, прэсавы сакратар амбасады Інна Рымашэўская кажа. У нас нет комментариев по этому поводу. Мы видели передачу, но у нас по этому поводу нет комментариев. Правоабаронца Валентин Стефанович перакананы, что сюжет, які стваральники назвали «Баш на баш», еще одно звяно ланцуга пропаганды и дискредитации у дочинения до неурадовых организаций. Идея основная сюжета – это ассоциация журналистов, и на самом деле никакое дочинение до журналистики не мая. Это черговые агенты уплыву Заходу, которые робят заказные материалы Заходя оплаченные. Хотя те же семинары в Вильне, как там называли, носили абсолютно, по-моему, безвинную форму. Проблемы интернет-журналистики. Цікаво было поглядеть так само на официальных журналистов. Кто-кто, а вот кто б уже мычал про заказные материалы. Старшиня Бажу Жанна Литвина, якая 18 годов пропрацавала у Белтелерадиокомпании и 10 з их головным редактором, сумно пожартовала. Магчыма, мы абавязаны ўжо аказаць дапамогу ў арганізацыі адукацыйных праграм для супрацоўнікаў БТ. Ну, проста дапамагчы ім нейкім чынам усё ж такі авалодаць прафесіяй. Баш быў заснаваны ў 1995 годзе, у яго ўваходзіць больш за 1000 сяброў. Ён асацыяваны з сябрам Міжнароднай федэрацыі журналістаў. У 2003 сусветная арганізацыя «Газет» узнагародзіла Баш «Залатым пяром свабоды». У снежні 2004 Еўрапейскі парламент угонараваў Беларускую асацыяцыю журналістаў прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. 8 лютага ў Магілёўскай калоніі разгледзяць прашэнне пра памілаванне палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў. Міліцыянты-пенсіянеры пратэстуюць, каб зямля, на якой стаяць іх лецішчы, была адабраная пад будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Лукашэнка вярнуўся ў Беларусь пасля 2 тыдняў адсутнасці. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новастворанаму следчаму камітэту. Прозвішча сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ні ў якім разе не будзе ў бюлетэнях для галасавання на сёлетніх выбарах у Палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі кіраўнікі партыі. Паводле іх, гэта не азначае, што АГП будзе ігнараваць магчымасці, якія дае выбарчая кампанія. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі заявілі, што для партыі выбары не ёсць галоўным прыярытэтам, асабліва мясцовыя ці парламенцкія. Мэту партыі патлумачыў Анатоль Лябецька. Мы выйшлі на тое, што галоўны прыярытэт для нас, ён сфармуляваны ў вельмі кароткай фразе. Лукашэнка, сістэма Лукашэнка, гэта ёсць праблема. Усё астатняе выцякае адсюль. Усё астатняе гэта ёсць наступства. Таму мы і прапануем, што трэба вырашаць сам чыннік, а не змагацца з яго наступствамі. Таму АГП не будзе прывязваць сваю дзейнасць да восеньскіх выбараў, а скарыстае гэтую кампанію выключна для інфармацыйнай працы, давесці праўду пра становішча ў краіне, праз дзяржаўнае тэлебачанне, радыё і друк, што дазваляе выбарчае заканадаўства. Як дазваляе яно афіцыйна зарэгістраваным палітычным партыям вылучаць сваіх кандыдатаў па ўсіх 110 акругах. Гэтымі магчымасцямі і збіраецца скарыстацца АГП. Але сваім вылучэнцам партыйнае кіраўніцтва ставіць некалькі абавязковых умоваў, тлумачыць Анатоль Лябецька. Кожны з удзельнікаў піша пісьмовыя абавязкі, дзе што ён рэалізуе падчас гэтай кампаніі не тое, што яму захочацца сказаць, а тое, што сфармулявана як галоўны мэсэдж і пасланне. Яго абавязак зняцца з гэтай кампаніі. Трэба ліквідаваць эканамічную залежнасць удзельнікаў. Гэта азначае, што удзельнікі гэтай кампаніі не бяруць фінансы ў дзяржавы. Гэта значыць, што яны могуць сваю дзейнасць праводзіць праз фонды, які якія дазваляюцца стварыць. Для таго, каб такі план стаў рэальным, АГП прапануе, каб абсалютна ўсе вылучэнцы былі сябрамі зарэгістраваных палітычных партыяў і падпарадкоўваліся партыйнай дысцыпліне. Такую стратэгію кіраўніцтва АГП лічыць больш эфектыўнай за звычайны байкот выбараў. 8 лютага яно распачне кансультацыі і перамовы з партнерамі па дэмакратычнай апазіцыі, каб і яны далучыліся да гэтага пляну. Што да ўдзелу ў будучых выбарах, то меркаванні слухачоў свабоды таксама падзяліліся. Ось я ввогуле не разумею, як можна зараз робити публічні заяви про свой намір удзельнічаць у будучай виборчай кампаніі. Коли ще з минулої виборчої кампанії люди сидять в турмах, і узровень репресій в Україні не спадає. Я думаю, що зараз саме натуральна і слушна стратегія, звісно, бойкот. Хай влади самі гуляють свої брудні гульниці. Спорите о том, что нужно ли оппозиции участвовать в выборах. Конечно, нужно. Никаких обсуждений быть не должно. Выборы для вас – это шанс заявить о себе народу, иначе народ вас просто перестанет вами интересоваться. Тогда власть займет все свои ниши, и оппозиции не будет нигде места. Надо пробивать себе дорогу. Сколько можно толочь в воздуху ступе? Выборы, выборы. Президентские выборы незаконченные. Выборы сфальшованные. Працуя нелегитимный президент. Приходу Лукашенко, какие выборы были? Все на площу. Вот это будут выборы. Сегодня, наверное, 80% это железно люди недовольны. Будет один неизменный сценарий. Будет под жесточайшим контролем составлен список кандидатов в депутаты, куда войдут безликие, бездушные, безинициативные особи, реагирующие только на одно очень короткое слово «за». Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Байкот ці ўдзел у выбарах? Дылема беларускай апазыцыі. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Франа Квячорка. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля амаль двухтыднёвага адпачынку ў Сочы, які паводле афіцыйных крыніцаў сумяшчаўся з рабочым візытам у Расею, Александр Лукашэнка вярнуўся ў Беларусь. На сёння ў ягоным графіку значыцца шэраг рабочых сустрэчаў. Падрабязнасці спрабаваў даведацца Алесь Дашчынскі. Паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, Лукашэнка вярнуўся ў Менск яшчэ на мінулым тыдні, але канкрэтнай даты прэс-сакратар не назваў. Як звычайны ад'езд вяртання Лукашэнкі трымаюцца ў сакрэце. Два гады таму гэтак жа было з адпачынкам Лукашэнкі на гарналыжным курорце ў Швейцарыі. Гэтак жа сакрэтна ён адпачываў летам мінулага году ў Сочы. Паводле шэф-рэдактара «Народнай волі» Сетаны Калінкінай, службы аховы прэзідэнта усяляк шукаюць некіх пагрозаў і гэтым жывуць. Калі ў краіне не працуюць рэальныя механізмы змены ўлады, калі няма легальнай магчымасці пераабраць кіраўніка дзяржавы, то тады заўсёды узнікае пагроза ягонаму жыццю. В залежнасці ад таго, наколькі сур'ёзныя ворагі ў такога кіраўніка дзяржавы, то можа быць рознае развіццё падзей. Аб'ектыўна такая пагроза ёсць. Але яна не настолькі ўжо актуальна, як гэта пытаюцца рабіць выгляд нашы спецслужбы і ахоўнікі Александра Лукашэнка. І гэтыя рэчы пра вялікую пагрозу, пра вялікую колькасць ворагаў кладуцца на такую вельмі добрую глебу, бо Александр Григорович – чалавек баязлівы. Былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў азначае, што Лукашэнка з'ехаў у Сочы, калі ў Беларусі маразы перасягалі 30 градусаў. Прычым вялікай неабходнасці ў такой паездцы не было. Ён з'ехаў з сабой, звёз сына, сарваў дзіцяці са школы. У такой сітуацыі это ненармальная з'ява, але ж беларусы ўжо прывыклі да такіх з'яў. Самы адказны момант Лукашэнка можа з'ехаць адпачываць туды, дзе цёпленька, таму што тут марозы на Беларусі вялікія. У нас чалавек паехаў адпачываць. Бывалі зрывы у нас у Беларусі з паставкай электраэнергіі, і ёсць факты, што людзі мёрзнуць у сваіх кватэрах, і ёсць выпадкі, што людзі замерзалі ў Беларусі. На жаль, это паказвае тым, якая чалавек адказнасць за тую справу, якой ён займаецца. Сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» Рыгор Кастусёў. Александр Лукашэнка, вярнуўшыся з адпачынку, сустрэўся з фінансістамі і сілавікамі. Ён прыняў старшыня праўлення Нацбанку Надзею Ермакову і ў гутарцы з ёй падкрэсліў, што запускаць друкавальны станок для крэдытавання эканомікі ніхто не будзе. А таксама сустрэўся з дзяржсакратаром Савету бяспекі і міністрам абароны. Там гутарка ішла пра будаўніцтва службовага жылля, а таксама магчымасці павышэння заробкаў для вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілавых структур. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новаствораному следчаму камітэту. Рэканструкцыя будынку вялася з улікам музейнай спецыфікі. Зараз прасторныя залі пачнуць разгароджваць на ябінеты следчых, расказвае Ігар Карней. У музейных колах пра небяспеку экспрапрыяцыі будынка 19 стагоддзя ў цэнтры сталіцы пачалі гаварыць яшчэ ў кастрычніку, неўзабаве пасля падпісання Лукашэнкам указу аб стварэнні следчага камітэту. Але толькі сёлета ў студзені чуткі аформіліся ў рэальнасць. Кіраўнік дзяржавы даў час да сярэдзіны лютага, каб юрыдычна зацвердзіць змену ўласніка аб'екта. Такім чынам, за нацыянальным гістарычным музеем па-ранейшаму захоўваюцца толькі сціплыя плошчы на вуліцы Карла Маркса, дзе экспанаваць багатыя фонды немагчыма фізічна. Дырэктар музею Сергей Вечар кажа, што з кожным годам колькасць унікальных матэрыялаў імкліва расце. Аднак убачыць іх беларусы не могуць. Пастаянна ідзе працэс назапашвання матэрыялу. У мінулым сам музейны супрацоўнік, старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, не хавае абурэння рашэннем уладаў перадаць музейныя плошчы чарговай сілавой структуры. Па словах суразмоўцы, галоўны гістарычны музей краіны і да гэтага саступаў нават некаторым рэгіянальным краязнаўчым установам. А цяпер мара кардынальна змяніць сітуацыю і ўвогуле пахаваная. Гэта ж 19 стагоддзя, гэта класіцызм, гэта вядомы менскі архітэктар Хрышчановіч, гэта будынак, які сапраўды меў такую цікавую функцыю, як вайсковы шпіталь. Будынак, які сапраўды сам па сабе пасуе быць музейным будынкам. Дарэчы, вельмі сімптаматычна. У Шаркаўшчыне следчы камітэт выгнаў са свайго будынку музычную школу. Прыярытэт у нас не культура, а сілавыя структуры. Вот гэта менавіта бачна практыкай. Я, дарэчы, не буду здзіўлены, калі пад пэўную сілавую структуру перапрафілююць той жа Нефіскі ці Мірскі замкі. Пра страчаную для дыхтоўнага будынка на вуліцы Фрунзе 19 магчымасць зазнаць іншы лёс, а не пераўтварыцца ў месца допытаў падазраваных у злачынстве, пакуль яшчэ сведчыць дакументацыя на гароджы будоўлі. Пашпарт аб'екта па-ранейшаму інфармуе, што вядзецца рэканструкцыя будынка пад Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі. Дадам, што ўзамен адабранай уласнасці музею не прапанавана ніякай альтэрнатывы. Сёння ў прэзідэнцкую адміністрацыю накіраваны пісьмовы зварот за подпісамі амаль 400 уладальнікаў лецішчаў з кааператыву Міністэрства ўнутраных справаў Рэчанька ў Смалявіцкім раёне. Яны пратэстуюць супраць намеру ўлады забраць гэтыя зямельныя ўчасткі дзеля будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка. Абураныя намерам улады адабраць зямельныя ўчасткі, уладальнікі лецішчаў стварылі ініцыятыўную групу, якая склікала ў мінулыя выходныя першы масавы сход. Пра намеры пратэставаць далей заявіў сёння свабодзе адзін з сябраў ініцыятыўнай групы спадар Леонід. Інвестиционный проект прежде всего должен начинаться с общественного обсуждения. Раней урад Беларусі ратыфікаваў пагадненне, у адпаведнасці з якім на тэрыторыі Смалявіцкага раёну паблізу ад нацыянальнага аэрапорта, чыгункі і аўтамабільнай трасы Москва-Берасе інвесторам з Кітая будзе перададзены ўчастак зямлі плошчай 80 квадратных кіламетраў. Пад гэта будаўніцтва трапляюць лецішчы кааператывы Рэчанька, Граніт, Алеся, Канверсія, Сокал ды іншыя. Спадар Леонід лічыць, што кітайскі праект парушыць экалагічную раўнавагу ў рэспубліканскім біялагічным заказніку Валмянскі, які лічыцца важным элементам экалагічнай сеткі нацыянальнага ўзроўню. Аднак у Смалявіцкай раённай інспекцыі па ахове прыроды і навакольнага асяроддзя пра гэта нічога пэўнага не сказалі. Ну, заказнік рэспубліканскага значэння, што яшчэ? Мне нужна прачытаць, што вам што сказаць. На сходзе уладальнікаў лецішчаў гучалі ў асноўным галасы пратэсту. Гаворыць удзельніца сходу Вікторыя Равінская. Дачи нормально со светом, газ, воду провели. Это же все очень тяжело. И все это одномоментно заберут. На сегодня вядома, что китайско-белорусский индустриальный парк повинен сбудовать до 2025 года. Обвешаны и кошт на убудовле 30 миллионов доляров. Под знос пойдут не только летище, але и новокольные вёски. Тому теперь тамтейшие жыхары настойливо просят улады улічыць свае інтарэсы. Агульную думку на гэты конт выказвае свабодзе Алексей Рубін. Самае галоўнае тое, што ўлады не вынеслі гэтае пытанне, якое тычыцца не толькі дачнікаў і вяскоўцаў, але і з усіх мінчукоў. Землі, якія яны забіраюць, вельмі такі хорошы кавалак пірага, так сказаць. Яшчэ адно істотнае ўдакладненне робіць спадар Алексей. За нас, як ніяк, усе такие недержавные сродки информации горой подтримливают простых людей, а недержавные СМИ, и они не совсем глубоко становятся. Как быцем бы их это не тычется. Вот еще тоже крывдно. Дадам, што пад план адчужэння падпадаюць землі не толькі дачных кааператываў, але і санаторыяў і дзіцячых летнікаў. У моцныя маразы цяжка даводзіцца кіроўцам дызельных аўтамабіляў. Дызельнае паліва не разлічанае на нізкія тэмпературы. У гэтыя дні многія беларускія аўтамабілісты праводзяць у чэргах па салярку, якія не застываюць на марозе. Але ў продажы салярка бывае рэдка і не ўсюды, расказвае Ягор Маёрчык. Аўтазаправачная станцыя нумар 17 «Беларусь нафта» Гомель або «Нафтапрадукт» у вёсцы Яроміна Гомельскага району месціцца побач з ажыўленай трасай на Магілеў. АЗС у любы час, па сутнасці, не бывае пустой. Кіроўцы, якія маюць аўтамабілі з дызельнымі рухавікамі, сёння былі задаволеныя. У наяўнасці было дызельнае паліва «Арктыка». Кіроўца Нісану, спадар Сергей. Первый раз Арктику заправляю, вообще первый раз его в продаже вижу. Я по Гомелю постоянно езжу, очень редко набывает. Первый раз, говорю, за все время, я езжу по 10 тысяч в месяц наезжаю. Нету нигде больше. Вялікія маразы, якія апошнім часам абрынуліся на рэгіён, многія кіроўцы мелі праблемы з запускам дызельных рухавікоў. Уладальнік нянога «Фальцвагену» спадар Александр кажа, што калі моцна пахаладала, то стаў шукаць праз інтэрнэт, дзе заправіць сваё аўто адмысловай зімняй саляркай. Кіроўца кажа, што мяшае «Арктыку» са звычайным дызельным палівам, таму што так танней. Кошт адмысловай зімовай саляркі – 7100 рублёў. У той час, калі звычайная салярка – 6300 рублёў за літр. Нягледзячы на больш высокі кошт «Арктыкі», водпуск яе абмежаваны, пра што сведчыць аб'ява каля касы. Грузавым аўто – 100 літраў, легкавікам – 50. На аўтазаправцы прадпрыемства «Гомель Транснафта Дружба» на вуліцы Малайчука «Арктыку» на агул не прадаюць. Чаму, тлумачыць аператар АЗС. Арктики у нас нет и не бывает. У нас нет для этого резервуаров. Топливо зимнее, но не арктика. У нас недостаточно резервуара. У нас один резервуар только для дизельного топлива. Некоторые кіроўцы, каб у маразы не мучыцца з аўтамабілем, змешваюць салярку з бензінам. Іншыя, як спадар Віталь, дадаюць у дызельку адмысловыя прысадкі. Антигель для дистоплива. Добавляют. Они разные есть. Маноловские 1 грамм на 1 литр. Вот от эти морозы были минус 30. С первого тыка я заводился. Репортаж с Гомелю. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. 8 лютого у Могилевской колонии разглядят спрошение про помилование политвязня Змитра Бондаренки. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў. Міліцыянты-пенсіянеры пратэстуюць, каб зямля, на якой стаяць іх лецішчы, была адабраная пад будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новаствораному следчаму камітэту.